Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Resulüm. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni dosdoğru bir yola eriştirir. Ve Allah sana kimsenin güç yetiremeyeceği bir şekilde şanlı bir zaferle yardım eder. O'dur müminlerin kalplerine huzur ve sükunu indiren. Ta ki imanlarını kat kat artırsınlar. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir. Hükmünde hikmet sahibidir. Ta ki mümin erkeklerle mümin kadınları, içinde ebedi kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötülüklerini örtsün. İşte Allah katında en büyük kurtuluş budur. Ve Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınlara ve müşrik erkeklerle müşrik kadınlara azap etsin. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve kendileri için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Resulüm, biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız. Ona yardım edesiniz. Onu büyük tanıyıp saygı gösteresiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz. Resulüm, sana biat edenler, ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri üstündedir. O halde kim bu ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhini bozmuş olur. Kim de Allah'a verdiği ahde vefa gösterirse, Allah ona büyük bir ecir verecektir. Bedevilerden geri kalmış olanlar yakında sana gelip, mallarımız ve ailelerimiz bizi alıkoydu da gelemedik. Allah'tan bizim için bağışlanmamızı dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. Resulüm, de ki, Allah size bir zarar gelmesini isterse veya bir fayda elde etmenizi isterse, ona karşı sizin için kime yapabilir? Hayır, Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha asla dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de siz kötü zanda bulundunuz ve helaka mahkum bir kavim oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse, bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. Göklerin ve yerin mülkü hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Siz ganimetleri almak için gittiğinizde, seferden geri bırakılanlar, bırakın, biz de sizinle gelelim, diyeceklerdir. Onlar Allah'ın kelamını değiştirmek isterler. De ki, siz bizim arkamıza asla düşemezsiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Size, hayır, bizi çekemiyorsunuz, diyeceklerdir. Aksine onlar pek az anlayan kimselerdir. Bedevilerden seferden geri bırakılanlara de ki, siz yakında güçlü kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşırsınız ve onlar Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir. Ama daha önce döndüğünüz gibi yine dönerseniz, sizi acıklı bir azap ile azap eder. Gözü kör olana veba yoktur. Topalığa da veba yoktur. Hastaya da veba yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, ona açıklı bir azap ile azap eder. Resulüm, andolsun ki, sana ağaç altında biat eden müminlerden Allah hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş. Üzerine huzur ve güven indirmiş. Onları yakın bir fetihle mükafatlandırmıştır. Ve ele geçirecekleri bol ve ganimetler bahşetmiştir. Allah güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Bunu Hayber ganimetini size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Ta ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi doğru yola iletsin. Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği, fakat Allah'ın sizin için kuşattığı ganimetler de vardır. Allah her şeye kadirdir. Eğer o kafirler sizinle savaşacak olsalardı, mutlaka arkalarını dönüp kaçarlardı. Sonra da ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamazlardı. Allah'ın önceden beri geçmiş olan sünneti adeti budur. Sen Allah'ın sünnetinde asla değişiklik bulamazsın. O size onlara karşı zafer verdikten sonra Mekke'nin ortasında. Onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekmiştir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Onlar inkar edenlerdir. Sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve bekletilmekte olan kurbanlıkları da yerlerine gitmekten alıkoyanlardır. Eğer onların arasında Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğnemek suretiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı fetih için Allah size izin verirdi. Allah dilediklerine rahmet etmek için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, biz o küfredenleri elbette acıklı bir azapla azaplandırırdık. O kafirler kalplerine taassubu, cahiliyet taassubunu yerleştirdikleri zaman Allah, peygamberine ve müminlerin üzerine huzur ve sükununu indirdi. Onları takva kelimesi üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna daha layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah, Resulüne rüyasını bir hakkın sadık kılmıştır. İnşallah siz emniyetler içinde, başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak, korkusuzca Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi de, bundan önce size yakın bir fetih verdi. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberine hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Onunla beraber bulunanlar da kafirlere karşı çok çetin ve sert. Birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve hoşnutluk isterler. Yüzlerinde, secde izinden nişanları vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle vasıflandırılmışlardır. Onlar filizini yarıp çıkarmış. Gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış ve gövdesinin üzerine dikilmiş bir ekine benzerler. Ki bu, ekicilerin hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah iman edip salih ameller işleyenlere hem mağfiret hem de büyük bir mükafat vaat etmiştir.